Rut Karpieli, nowy album z serii Muzyka Źródeł. Góralskie nuty i śpiewki w wykonaniu Bolesława, Jana i Sebastiana Karpieli-Bułecków. Oprócz nagrań są też opowieści głównie mojego taty Bolesława, który o muzyce góralskiej wiedział wszystko. Każdą nutę góralską znał, pięknie o tej muzyce góralskiej opowiadał. Myślę, że to naprawdę jest bardzo ciekawy materiał. Dostępna w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta i mega okazje. Na przykład przy zakupie smartfona Samsung Galaxy S10 drugi smartfon Samsung Galaxy A10 dostajesz za złotówkę. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 grudnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk opowiada po raz pierwszy o swojej wizji rozwoju tej dziedziny. W Sewastopolu na zaanektowanym przez Rosję Krymie zatonął pływający dok. Wewnątrz był okręt podwodny. Strajki we Francji utrudniają życie handlowcom w gorącym dla nich okresie przedświątecznym. Minister sportu w resorcie będzie realizować własną wizję rozwoju tej dziedziny. Danuta Dmowska-Andrzejuk podaje, że wykorzysta przy tym swoje doświadczenie sportowe. Pomysł na sport mam. Dużo rzeczy w sporcie przeżyłam i to bym chciała po prostu na pewno wykorzystać. Mam wspaniałą ekipę, muszę trochę tam dobrać sobie ludzi, bo część ludzi jednak odchodzi. Nie to, że odchodzi ze względu na mnie, że się pojawiłam, mam nadzieję, ale mają inne plany życiowe, które też rozumiem i wiem, że tak się w życiu dzieje, więc muszę sobie dobrać parę osób do pracy takiej blisko mnie. Danuta Dmowska-Andrzejuk objęła stanowisko na początku grudnia. Jest byłą szpadzistką. Wśród jej największych sukcesów jest tytuł mistrzyni świata i Europy. Sewastopolu na zaanektowanym przez Rosję Krymie zatonął pływający dok. Jak podała agencja Interfax, wewnątrz znajdował się okręt podwodny. Dok ma ponad 80 lat, a okręt gordowski Komsomolec od prawie 20 lat czekał na remont. Agencja Interfax napisała, że najprawdopodobniej przyczyną wypadku był zły stan techniczny doku. Poinformowała także, że znajdująca się wewnątrz jednostka sama wypłynęła na powierzchnię. Radio Swoboda przypomniało, że gorkowski Komsomolec został zwodowany w 1982 roku i 9 lat później trafił do remontu. Po rozpadzie Związku Radzieckiego rosyjska armia chciała oddać jednostkę Ukrainie, ale Kijów odmówił przyjęcia ze względu na zły stan techniczny. W 2016 roku Moskwa ogłosiła przetarg na złomowanie okrętu, który do dziś nie został zrealizowany. W ubiegłym roku zatonął pływający dok, w którym remontowany był jedyny rosyjski lotniskowiec admirał Kuzniecow. Kilka dni temu na lotniskowcu wybuchł pożar. Zginęły 2 osoby, a 16 zostało rannych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Strajk we Francji utrudnia życie nie tylko podróżnym, ale również handlowcom w gorącym dla nich okresie przedświątecznym. Powoduje też zmianę przyzwyczajeń dotyczących życia kulturalnego mieszkańców Paryża. Dzisiaj 11 dzień akcji protestacyjnej organizowanej przez związki zawodowe sprzeciwiające się zapowiedziom reformy systemu emerytalnego. Głównym punktem niezadowolenia jest podwyższenie wieku emerytalnego do 64 lat. Kto chce odejść wcześniej, ten będzie mógł, ale otrzyma emeryturę o 5% mniejszą. Tak jak w ostatnich dniach w bardzo ograniczonym zakresie kursują pociągi regionalne, dalekobieżne i ekspresy międzynarodowe. Wiele linii metra jest nieczynnych, ale strajk uderza także we właścicieli restauracji i w handel. Już teraz ocenia się, że można mówić o zmniejszeniu się obrotów od 20 do 30%. Teatry w tygodniu notują zaledwie 50%, a w weekendy 30% frekwencję. Liczne przedstawienia odwołano. W Operze Paryskiej anulowano 30 spektakli. O gwałtownym spadku frekwencji informuje Filharmonia Paryska, a także Muzeum d'Orsay i Louvre. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Około 280 osób zarejestrowało się podczas poszukiwania genetycznego bliźniaka dla chorego na białaczkę Pawła z Olsztyna i innych osób chorych na nowotwór krwi. Przez cały tydzień wolontariusze Fundacji DKMS Pokonajmy Nowotwory Krwi zachęcali do rejestrowania się w bazie danych potencjalnych dawców szpiku. Chcą w ten sposób pomóc 11-letniemu chłopcu, który po raz drugi choruje na białaczkę i potrzebuje przeszczepu szpiku. Zarejestrowanie się i pobranie próbek jest pierwszym krokiem. Zdecydowała się na to Ewa Wojtyszka-Browarczyk z Olsztyna. Dostałam telefon z 4 lata temu, że jest ktoś, kto potrzebuje. W moim przypadku odbyło się to z tych 20% z talerza kości biodrowej. To jest naprawdę bezpieczne. Trochę boli, ale nie wymaga brania środków przeciwbólowych. Jest poczucie spełnienia, ale też jednocześnie niedosytu. I dlatego dalej chcę promować rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Tym bardziej, że w Olsztynie mamy tylko 6,5% osób zarejestrowanych. To jest bardzo mało. Każdy, kto chce zarejestrować się w bazie fundacji i być może uratować życie osobie chorej na raka krwi, może to zrobić też w domu. Wystarczy zamówić przez internet pakiet rejestracyjny z fundacji DKMS, a próbki przesłać pocztą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, na zachodzie i południowym wschodzie spadnie deszcz, 4 stopnie na Suwalszczyźnie, 6 w centrum, nad morzem i na Podhalu, 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. 6 minut po 22. Mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się Państwu i kłaniam się również w imieniu dyżurujących ze mną Michała Jakubika i Grzegorza Zembrowskiego. Audycja nazywa się Minimax, potrwa do północy. Adres do studia to minimax@polskieradio.pl, a w programie dzisiaj, jakby to powiedzieć, wiem, że jest handlowa niedziela. Czy to możliwe, że na 9 dni przed Wigilią usłyszą Państwo dzisiaj 20, postaram się, 20 nowych utworów z nowiutkich płyt i niektóre z nich mają dzień, dwa, niektóre z nich są już z roku 2020, a wszystko to razem się tak dość ładnie poukładało, więc jeżeli mają Państwo już niedzielę handlową zamkniętą, to Minimax powinien te dwie ostatnie godziny dnia bardzo ładnie wypełnić. Będę pytał, czy mają Państwo pasy zapięte parę razy, ale teraz proszę usiąść sobie wygodnie. Uprzedziłem, żeby zapiąć pasy od razu. Przy okazji, może umówmy się, pasy będą zapięte do północy. Przy okazji taka myśl, czy to przypadek, że trzecie wydawnictwo, tak nazwijmy, od zespołu U2 w ciągu ostatnich 10 tygodni do nas dociera, czy to przypadek, czy też o coś będzie chodziło? No dobrze, nastawiam drugą płytę. W pudełeczku płyt 3. Do oglądania i do słuchania. I takie nowe dźwięki. I don't feel quite myself, I think I'm losing heart. I'm sick and tired of all those words. Voices in my head, I think I have become another suffering of my soul. We'll be right back. let me go. You've just helped to get me out of myself. Let me go. You've just helped to get me out. Rozpakuje się pudełko, to w środku trzy płyty zespołu Riverside. Dwie do słuchania i jedna do oglądania. No i tam trochę tych nowych wersji akustycznych. To na płycie trzeciej. Cieszę się, że tyle mamy nowości, nowych muzycznych atrakcji w programie. Następna niespodzianka pojawi się w 2020 roku, ale zwiastun dostaliśmy już teraz na gwiazdkę. To jest naprawdę gwiazdkowy, prawie utwór. Just a singer of the song in my mind's eye. If I thought what you think, I wouldn't even be here. I've just dropped in for a drink before I disappear. You've got me all wrong. There's no one I'm missing. I'm quite happy to be alone. There on her lips I'm kissing. The truth must be the truth, unvarnished in its telling. Otherwise it's just hype, you hope. People won't notice your peddling. Autumn is here, and they're burning the heather. Sheepdogs are running, hell forever. Seasons are changing, time's moving along. Give me a drink, and I'll be gone. Where did I come from? Where do I go? Time is so heartless. You don't wanna know. I set out in the dark, waking from a nightmare, hoping I could find the middle of nowhere. I'm a stranger in this town, but that's as far as it goes. And where I am bound, running hell forever. sensing I'm not one of those breadheads. Always pounds, shillings and pencing. There's a few things I need, but I've money for paying. And if you've enough room, I'll consider staying. No, zapachniało świętami. Pomyślałem, słuchając tego utworu pierwszy raz, bo to Pet Shop Boys jest, drodzy Państwo, szykuje nową płytę, naprawdę, nową płytę w 2020 roku. Pomyślałem, słuchając tego utworu po raz pierwszy, że minęło 30 lat i nagle ten rodzaj muzyki, nawet i niech będzie tu cudze słów, ale nagle ten rodzaj muzyki znowu zaczyna być popularny. Następną próbkę podobną, albo tego stylu, mają Państwo raz, dwa, trzy, za 12 mniej więcej minut. A teraz płyta, którą zdążyłem rozpakować we środę, ale to zbyt ważna płyta, żeby już jej od środy więcej nie słuchać razem. Podejdź bliżej, nie bój się. Sopot z trudem znosi nudę w taką ciepłą noc. I podejdź bliżej, nie bój się. To wcięcie w talii oczy mi wypali w taką noc. Pomału, nie w hurcie, w detalu. Chciałbym cię mieć. Pomału, nie w hurcie, w detalu. Podejdź bliżej, nie złość się. Nie o to chodzi, a złość piękności szkodzi w taką noc. I podejdź jeszcze i tylko nie mów mi, że nie chcesz w taką noc. Jest zespół Mute. Kiedyś, co Państwo dobrze pamiętają, szukaliśmy zespołu Miód, żeby odnaleźć go w Działdowie i żeby umieścić utwór na płycie minimax.pl. Dzisiaj Miód to obywatele świata. Album, który się nazywa Kurz i Krew, właśnie się ukazał. Pieśni na tej płycie 10. Może nie wszystkie... Ładna płyta i polecam ją Państwu uszom. Jeżeli czas pozwoli dziś, jeszcze do niej wrócę. No a teraz przypomnieć, żeby pasy mieć zapięte? Przypominam, zapięte. Do północy dziś. Ja bym zaryzykował, że to mój utwór miesiąca jest. Nie mylą się państwo, ale nie są pewni jeszcze. Raczej się państwo nie mylą. Nie wierzyłem własnym uszom, gdy usłyszałem to nagranie. Pierwszy raz wczoraj, późnym wieczorem. No ale przytrzymam państwa jeszcze parę chwil. Proszę nadstawić ucha teraz. Thank you. W połowie grudnia to już żadna płyta się nie ukaże. Tak wszyscy mówią. No i proszę bardzo. Rozpoznali państwo Anię Rusowicz? Słusznie. A przedtem rozpoznali państwo Kasię Nosowską? Słusznie. No to i co, mam dalej mówić? Nie, to ja dalej odtworzę państwu utwór, a za 3,5 minuty opowiem. W sprawie Pet Shop Boys? Proszę bardzo. No i w ten sposób zadebiutował w Minimaxie Krzysztof Zalewski. Przed nim Ania Rusowicz, przed nią Katarzyna Nosowska, ale gdybym przeczytał państwu tytuł utworów, może nie wszyscy rozpoznali. Krzysztof Zalewski, Joker. Ania Rusowicz, Blues Read Down. Może być? A Katarzyna Nosowska, My Soul's Among the Lions. Tak? Acid, Drinkers, blisko, całkiem, gorąco nawet. To jest płyta, która składa hołd zespołowi Acid, Drinkers. Nazywa się po prostu Ladies and Gentlemen on Acid. No tak. Czy mają Państwo jakieś pytania co do utworów z Kuźni dzisiaj za 27-5 minut? Nie? A i słusznie. Ale póki co, 18 minut do 23, jeszcze odtworzymy trochę zupełnie nowej muzyki. Zespół, który za chwilę wystąpi, będzie Państwu zupełnie obcy. Powiem tylko, że płytę dostałem z Anglii i że ona się ukaże. Spojrzałem na datę i pomyślałem sobie, 14 lutego? Fantastycznie. Looking back on what I thought I knew and misplaced hands, holding on to all my big ideas and best laid plans. I shouldn't have clung so tightly to what I can't control. To byli debiutanci w imieniu Maxie, The High Loves, tak się nazywa, High Loves, tak się nazywa zespół Tried Too Hard, to tytuł utworu. Spojrzałem na kolejne nagranie i ono jest też z przyszłego roku, a płyta się ukaże, będę się powtarzał, 14 lutego. No fantastycznie, pomyślałem sobie. No to jest dopiero zwiastun, ale nie rozpoznali państwo, nie sądzę. RPWL kojarzy się państwu? Carl Wallner? Tak, bo to on. On postanowił wydać swoją solową płytę i ona się ujawni 14 lutego. Aha, to taki drobny zwiastun. No to jeszcze parę nowości mi zostało. W tej godzinie jedna i troszkę drugiej albo pół. No zobaczymy. Na razie no, dyskretna muzyka. Oglądasz w wannie stare filmy i słuchasz w kółko jednej płyty. Lubisz to, co znasz i masz zupełnie tak jak ja. Wieczorem szkoda dnia, by zasnąć, za to nie wstaniesz przed 12. Znajdziesz przecież czas, masz plan na przyszłych parę lat. Tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja. Masz nowe pomysły, nie ma świętości, kiedy krzyczysz, kto to zniesie tak jak ja. Wiesz przecież skąd to znam. Świat ma wyznawać twoje prawdy, bardzo nie lubisz nie mieć racji, mocno wierzysz w to, że jest. Będzie tak jak chcesz. Tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja. Ba-da-da. Bo to koncertowe nagranie i koncertowa płyta. Niedługa Cortez Trio. Jutro ostatni, chyba ostatni tegoroczny koncert Corteza zagra w Warszawie, w Romie. Widziałem taki koncert przed miesiącem, piękny i wart państwa uszu na pewno. No to co? Ostatnie chwile tej godziny? No to szybko mówię, że albo wejdą na listę w tym tygodniu, albo już nieobowiązkowe i obrazki zostaną. I wtedy trzeba będzie szukać nowego utworu. Złamałam, schowałam wiele danych słów. Nie znałam twoich snów, wybacz, to takie typowe, nieobowiązkowe. I nawet jeśli tak miało być, cokolwiek. Pomimo drżeń wymyka się i uciec chce. Najlepszy film ostatnich dni. Nie chciałeś oślepiony milionami słów. To takie typowe, obowiązkowe. I nawet jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się, nie będę już tronić łez. Powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz. Ostatni raz. Obowiązkowe. Nadal w poczekalni listy przebojów trójki. A Minimax powróci po serwisie, czyli za 7 minut. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie. Brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega jedna szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Mikołaj! Ej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1999. Rewelacyjny laptop gamingowy Dell. Taniej o 800 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Co tam pichcisz? Spaghetti alla Tauronara na gazie od Taurona. Ty też postaw na gaz od Taurona. Ciesz się z usług serwisanta i ceny niższej o 5% od ceny u największego sprzedawcy gazu w Polsce. Sprawdź na tauron.pl/gaz. Żegnamy reklamy.